kakor moja žena, misli vsaj, da ni nobena, drugo se po glavi de vrti, kot da lepa bila bi. Prvo zjutraj, ko ustane, ogledalo v roke vzame in pogleda, če je še, kot si noči bila je. Potem gre k oknu vreme gledat, da si ve obleko zbirat, če obleka takšna je, drugač pa ona ven ne gre.